تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، اساں ویکھنا اے رب دا نظارہ روزے دی جالی چوم لین دے، اساں ویکھنا اے رب دا نظارہ روزے دی جالی چوم لین دے، تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، نہ او تور نہ عرش مولا ایتھے ہر ویلے رب دا تجلا، نہ او تور نہ عرش مولا ایتھے ہر ویلے رب دا تجلا، ای محمد دا پاک دوارا روزے دی جالی چھم لین دے، ای محمد دا پاک دوارا روزے دی جالی چوم لین دے، تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، اساں ویکھنا اے رب دا نظارہ روزے دی جالی چوم لین دے، ساڈے مولا نے ای دن وی کھائے آ کے ڈیرے غریباں نے لائے، ساڈے مولا نے ای دن وی کھائے آ کے ڈیرے غریباں نے لائے، ایتھے رب دا حبیب پیارا روزے دی جالی چوم لین دے، ایتھے رب دا حبیب پیارا روزے دی جالی چوم لین دے، تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، اساں ویکھنا اے رب دا نظارہ روزے دی جالی چوم لین دے، اوس ہرے ہرے گنبد دی چھاوی اساں ویکھے رسولا دے ناوی، اوس ہرے ہرے گنبد دی چھاوی اساں ویکھے رسولا دی ناوی، تائیوں جھکدا ایتھے جگ سارا روزے دی جالی چوم لین دے، تائیوں جھکدا ایتھے جگ سارا روزے دی جالی چوم لین دے، تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، اساں ویکھنا اے رب دا نظارہ روزے دی جالی چوم لین دے، اساں مہماں گھڑیو پل دے لکھے لکھنا مسلم تل دے، اساں مہماں گھڑیو پل دے لکھے لکھنا مسلم تل دے، خبرے آؤنا نہ ہووے دوبارہ روزے دی جالی چوم لین دے، خبرے آؤنا نہ ہووے دوبارہ روزے دی جالی چوم لین دے، تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، اساں ویکھنا اے رب دا نظارہ روزے دی جالی چوم لین دے، تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے۔